हरि शरणम। हम भगवान के हैं, भगवान की शरण है, हमारे आश्रय भगवान है, हमारे रक्षक भगवान है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये अटूट अकाट्य सदा का नित्य संबंध है। मम एक वांशो जीव लोक जीव होता सनातन। हमारा भगवान का नित्य संबंध है, स्वाभाविक स्वतः ही। क्यों भगवान कहते हैं ममई वांश, मेरा अंश ही ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमर सुग्राशी ईश्वर का अंश है। जैसे जीव ईश्वर का अंश है, ऐसे ही ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूँ। तो ब्रह्म और यीशु राशि एक जाति के हुए। इस वास्ते गीता ने कहा है यदि ज्ञान उपासना मम साधर्म मागता, मेरी साधर्मता हो गई, मानो परमात्मा के साथ ब्रह्म के साथ साधर्मता एक धर्म हो गए। हम भगवान के हैं तो ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा हो, तो ब्रह्म साथ में सधर्म होगी। और संसार के साथ संबंध नहीं है, अनित्य संबंध है संसार के साथ। अनित्य अनित्य क्या, नित्य संबंध नहीं, अनित्य संबंध है। नित्य का वियोग है शरीर के साथ, नित्य ही वियोग है। नित्य नित्य नया वियोग वियोग वियोग, जब ये आया पेट में तब से वियोग वियोग, नित्य ही वियोग। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में जीव का शरीर से वियोग न होता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है। प्रत्येक क्षण में वियोग हो रहा है। तो जितना ये अनित्य संबंध छूटता है, इतना ही नित्य संबंध परमात्मा के साथ है। ये अनित्य संबंध है, नित्य रहता ही नहीं, नित्य ही वियोग होता है। तो वन साथ हमारा नित्य संबंध है, इस साथ नित्य संबंध होने से, अनित्य संबंध छूटने से ब्रह्म के साथ साधर्म संबंध है, जाति संबंध है, एक संबंध है। और ज्ञानी तो आत्मा ही, मैं बताऊ आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति का नित्य सो अनित्य सो क्या, आत्मीय संबंध। ज्ञानी तो आत्मा ही, मैं बताऊ ज्ञान तो मेरा आत्मा ही है। तो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, साधर्म संबंध है और आत्मीय संबंध है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है, शरीर संसार के साथ संबंध नहीं है। मानो तो अनित्य संबंध है, अनित्य को अनित्य हरदम संबंध टूटता, ऐसा संबंध है। किसी क्षण में संबंध टिकता नहीं, ऐसा संबंध है। नित्य अनित्य संबंध, कभी संबंध टिकता ही नहीं। प्रतिक्षण पहले शरीर जाता है, प्रतिक्षण, कोई क्षण ऐसा नहीं शरीर का हमारा संबंध रहे। हम तो किसी समय ही जाते नहीं, वो किसी समय रहते ही नहीं। तो शरीर के साथ संबंध है, संसार के साथ संबंध कैसे? संसार है, वो शरीर है, ये नमूना है संसार का। तो इस संबंध तो संसार के साथ हमारा हमारा अनित्य संबंध है, नित्य वियोग है, नित्य वियोग, निरंतर वियोग, हरदम संयोग माने तो हरदम वियोग होता है। अरे संशय हुआ ही नहीं, ज्ञानी तो नित्य वासुदेव सर्वम, तो नित्य संबंध भगवान का, सब कुछ वासुदेव ही है, तो नित्य आत्मीय संबंध है। फिर तो उसमें ब्रह्मात्मक है, तो अनित्य संबंध आत्मी संबंध हो गया, परस्पर से अनुपल में सर्वथा मुक्त संशय। परमात्मा से आत्मी संबंध मैं रूप और आत्मी संबंध ऐसे समझो, शरीर छूट जाएगा जब संबंध छूट जाएगा, नहीं ये तो छूट रहा है, शरीर तो हरदम छूट रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण शरीर आपके साथ रहता हो, शरीर तो हरदम बहता है, मौत की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। जैसे बालकपना अभाव में चला गया, जवानी अभाव में चली गई, वृद्धावस्था में जाएगी, रोगी अवस्था निरोगी अवस्था धनी अवस्था निर्धन अवस्था विद्वत्ता मूर्खता ये सब योग हो रही है, सब योग योग अनित्य संबंध है, ये नित्य ही योग है। और परमात्मा के साथ जो परम परिपूर्ण शब्द के परिपूर्ण है ब्रह्म रूप से हमारा साधर्म संबंध है, क्यों सब में परिपूर्ण परमात्मा नित्य रहते हैं, संसार नित्य बहता है, हम संसार में शरीर में रहते हैं नित्य रहते हैं, संसार बहता है, तो संसार और शरीर एक जाति का हुआ तो हम और संसार में परमात्मा एक जाति के हुए, तो संसार बदलता है शरीर बदलता है एक जाति का हुआ, और संसार परमात्मा नहीं बदलते हमेशा नहीं बदलते तो हम एक जाति के हुए। तो मैं साधन मांग था ये ज्ञान की प्राप्ति होने पर जो परिपूर्ण परमात्मा ब्रह्म कह जाता है उसके साथ एकता हो जाती है, साधर्म हो जाता है। मैं साधर्म मांग था सर्गे भी तो उपजयते प्रलिए महासर्ग में पैदा नहीं होते और महाप्रलय में पैदा नहीं होती, कैसी विलक्षण बात है। परमात्मा सब संसार में रहता हुआ परमात्मा संसार पैदा होता है, परमात्मा पैदा होते ही नहीं, संसार में लीन हो जाता है, भगवान लीन होते ही नहीं। सर्गे भी नोब जाएंगे प्रलय ने बदन दीजिए, और ये भी जो परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं तो फिर ये भी स्वर्ग नोब जाएंगे प्रलय बदन दे, तो भगवान साधर्म मांग था भगवान विश्व धर्म का तो प्राप्त हो गए, कृष्ण बुद्धि की बात है। सर्गे भी नोब जाएंगे प्रलय ने बदन दीजिए, और भक्ति हो जाए तब तो ज्ञानी तो आत्मी भी बताओ, तो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, साधन में संबंध है, आत्मीय संबंध है, और शरीर के साथ संबंध है ही नहीं। शरीर के साथ में अनित्य संबंध माना है, नित्य वियोग है, संबंध माना है शरीर के साथ में, और नित्य निरंतर भी हो गए, निरंतर एक क्षण भी साथ नहीं रहते, एक क्षण भी ये तो एक क्षण भी नष्ट नहीं होता, शरीर एक क्षण भी नष्ट नहीं रहता, नहीं हरदम नष्ट हो रहा है, हरदम अभाव में जा रहा है, प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, संसार का संबंध है ही नहीं, संसार का संबंध निरंतर अभाव में जा रहा, अभाव में। तो संसार में अभाव नित्य है, अभाव अभाव नित्य है, तो परमात्मा का भाव नित्य है, नाशत हो भी देते भाव, असत भाव न भी देते, असत वस्तु की सत्ता नहीं होती, तो शरीर संसार ये असत ही सत्ता नहीं है इसकी, हरदम बदलता है हरदम, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है ऐसे संसार मात्र का संबंध हमारे से छूट रहा है और अभाव में जा रहा है, अभाव में, हम तो भाव रूप से है ये अभाव में जा रहा है, प्रत्येक क्षण गर्भ अभियान में कोई धोने से मन होती नहीं, जैसे गंगा जी सुबह देखो शाम को देखो रात्रि में देखो दिन में देखो जब मर्जी देखो तो बह रही है बह रही है, इस संसार मात्र बह रहा है, निरंतर अभाव की तरफ जा रहा है हर समय, परमात्मा विराजमान रहता है, संसार जैसे बहता है परमात्मा रहते हैं, शरीर जैसे बहता है आप रहते हो, तो रहने वाला समुद्र, पहने मिलने वाला समुद्र, शरीर का संसार का संबंध, संसार में रहने वाले परमात्मा का आपका संबंध, आप रहने वाले ये पहने वाला, ये नित्य संबंध परमात्मा का। और बोध हो जाता है तब साधन भी हो जाता है, बोध न होने पर ये संसार के साथ हो जाता है, संसार के साथ बहने वाला मान लेते हैं अपने को, त्रिफिर गुण मयर भावीर भी सर्वेदम जगत मोहितम ना भी जानती मैं तीनों गुणों मोहित मेरे को जानता ही नहीं। तो तीनों गुणों बह रहे जो अपने को बहना ही मानते, शरीर बूढ़ा हो गया मैं बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर हो गया मैं कमजोर हो गया, शरीर मर गया मैं मर गया, कैसी बात है, शरीर मर गया। शरीर के लिए कोई तर्पण श्राद्ध करते हैं कि वो शरीर के लिए करते हैं, शरीर तो मर गया क्या, आप जीते हो आप जीते हैं तो शरीर मरता रहता है। भूत ग्रामा साहेब भूतवा भूतवा पर लिए थे, ये पैदा होकर लीन होता है, तो पैदा होगा लीन होता है, पैदा होता है लीन होता है, पैदा होता है लीन होता है, शरीर तो ऐसा होता है, आप शरीर के साथ पैदा हो गए शरीर के साथ लीन हो गए, तो लीन पैदा होते हो आप तो रहते हो, शरीर रहता ही नहीं, शरीर तो बैठा ही रहता निरंतर ही। स्वर्ग भी लोग जायते आप ऐसे ज्ञान होने पर स्वर्ग में महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी कोई बैठा नहीं होती, क्योंकि ये चक्र तो प्रकृति का चलता है, प्रकृति वशात अवशा ये प्रकृति के वश हो जाता है, ये समझता है शुद्ध सुख से संसार सुख लेना दुख पर जाता है और साथ कर लेता है, फिर छूटना मुश्किल हो गया, अब शरीर के साथ ही दुख पाता है सुख पाता है, पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजननी जठरे शयनम जन्म मरण होता है, शरीर का अपना जन्म मरण मानता है, अपने सुख दुख पाता है, वो तो है। शरीर के साथ में एकता करने के कारण के शरीर के साथ ही पैदा होता है शरीर के साथ ही मरता है, तो जन्म मरण का दुख मुक्त होता है, शरीर तो हरदम बदलता ही है प्रत्येक क्षण बदलता है, शरीर का तो निरंतर क्षय होता है, हरदम हरदम बदलता है, शरीर के साथ ही होकर ये भी बदलता है, तो शरीर के साथ आपका साथ नहीं, आपका साथ परमात्मा के साथ में है। जैसे संसार बदलता है संसार बदलता मया तत्व इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना निराकार मूर्ति के द्वारा संपूर्ण संसार व्याप्त है, भगवान निराकार रूप से हरदम रहते मया तत्व इदम सर्वम ये सर्व इदम तत्म, इसको भी कहा अविनाश दिए सर्वम इदम तत्म पार्थ भक्तानी ये सर्व इदम तत्म, तो ये सतम तो ये भी तत्म तो साधन मान तो साधन में होगा, एक साथ नाश नाश में नाश मानता है परमात्मा, सब में सब में रहते हुए नाश नहीं मानते अपना, वो तो कहते मैं तो रहता हूँ संसार बहता है, अब ये ऐसा संसार के साथ बहने लग गया बहता है नहीं रहता है, पर तो मान लिया बहता है, मालिक होता है जवान हो गया बूढ़ा हो गया रोगी हो गया मर गया, ये होता है शरीर मान लेता है खुद खुद बूढ़ा हो गया बोले कहा हो गया तू, तो ये बात है, तो परमात्मा के साथ हम रहते हैं तो संसार का संबंध अनित्य संबंध, और भगवान के साथ में परमात्मा के साथ हमारा साधर्म संबंध है, और परम भक्ति से भगवान का आत्मीय संबंध, तो आत्मा वो तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है, ज्ञानी तो आत्मा ही में मतलब भगत है वो तो मेरा आत्मा ही है स्वयं मैं ही हूँ, और भगवान कौन है कि माम पश्य सर्व सर्वस्य मयि पश्यति, सब में भगवान है सब भगवान में सब भगवान में सब और सब भगवान में भगवान सब में, ये भगवान का स्वरूप सब में भगवान और सभी भगवान में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सब में मेरे को देखता है, और सर्वत्र मयि पश्यति सबको मेरे में देखता है, सब में मेरे को देखता है, सबको मेरे को देखता है, मेरे को सब में देखता है। उसलिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मैं अदृश्य नहीं होता। तो इसे देखने में क्या तात्पर्य हुआ, सब में परमात्मा है ये दृष्टि घटी जिसकी, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, तो सभी परमात्मा में, सब परमात्मा में, तो परमात्मा में दृष्टि घटी उसी सब तो प्रवृत्त जय कंठी वाला में माले कंठी में कंठ कंठ कंठ कंठी में कंठ कंठी में और कंठ कंठी में कंठी कंठ कंठ में कंठी कंठ में कंठ कंठ कंठी में कंठ कंठ कंठी में कंठ कंठ में माम पशु सर्वत्र सर्वत्र मई पशु मई पशु सर्वत्र। तो ये सब भगवान में, ये रहते हुए भी संसार बदलता है, भगवान नहीं बदलते। शरीर में मेरे में शरीर शरीर बदलता है, मेरी बदलता नहीं बदलता तो रहता है, एक हुआ बदलता बदलता सब एक हुआ। शरीर संसार का सदा अभिन्न है, अभिन्न संबंध है इसका एक ही है। क्षतिदार पावक ग्रंथ समीरा पंचरत्री अधम शरीरा, पंचरत्री संसार है, पंचरत्री शरीर है। तो शरीर और संसार एक जाति के है, एक ही एक धातु से बने हुए हैं शरीर संसार, और संसार परमात्मा शरीर में आप ये भी एक जाति से एक जाति एक जाति। ज्ञानी हो जाओ भगवान की प्राप्ति हो जाए तो आत्मीय भी हो तो इस वास्ते हमारा संबंध संसार के साथ नहीं है। तो फिर हम क्यों आए हैं कि भगवान के साथ मिलने के लिए, साधन भी हो जाए चाहे भगवान के आत्मीय हो जाए, इसके लिए मनुष्य मिला है। मनुष्य शरीर केवल भगवान के साथ एकता करने के लिए मिला है, और कोई ऐसी जोड़ी है ही नहीं मनुष्य के सिवाय जो भगवान को मेरा कह सके, भगवान मेरा ऐसा मान सके, भगवान का होकर के रह जाए, हो जाए भगवान का ही बना रहे, ऐसा मनुष्य है। और किसी में ताकत नहीं है, भगवान को मेरा कौन कह रहा हो, देवता तो भोगों में भूला हुआ है, नरकी नरकी जीव थोड़ा दुखों में भूले हुए है, दूसरा धंधा काम है सब भूले हुए है, भगवान को मेरे कौन कहे, भगवान तो खाली बैठे ही मनुष्य कह सकता है, मनुष्य कहा छोड़ दिया, भगवान दिख में बैठे गाड़ी के बैठे कोई मैंने मैंने कह दे मेरा कह दे और कह दे मेरा राजी हो जाए, भगवान राजी हो जाए, माँ ने माँ को कह दे माँ तू मेरी माँ है, माँ खुश हो जाती, अब करने से हो गई क्या है ऐसे भगवान कह दे हे भगवान मैं आपका हूँ आप मेरे हो, भगवान खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए, भगवान माँ राजी होती है रजियो पर वो कहता कोई जो सपूत होता है कबूत कहते ही माँ कही रहो अपने कही रहो पर वही नहीं करता, ऐसे कबूत हो गए भाई, भगवान को अपना छोड़ दिया, संसार मेरा, अरे ये तेरा नहीं था पहले भी नहीं था फिर भी नहीं रहेगा, अरे अब भी वियोग हो रहा है, संसार की मात्र वस्तु निरंतर आपसे वियुक्त तो हो रही है, उस पर भी मैं लखपति है करोड़पति है अरबपति है क्या सरस्वती सरस्वती सत्सरी साथ सदा निरंतर वियोग हो रहा है, निरंतर वियोग है उसमें तो पति हो गए भगवान है और दास हुए नहीं, भगवान के साथ रहते हैं सर्वशिता हम हृदय सन्निविष्ट हृदय में प्रवेश हो रहता हूँ मैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि उसको अपना नहीं मानता, अरे भाई भगवान हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, अरे हम भगवान हमारे में है और अभी हमारे में है, अभी भी भगवान कभी नहीं रहते ऐसी बात है ही नहीं, अरे तुम कभी मानते नहीं गलती दोनों बात, भगवान कभी अलग होते नहीं आप कभी मानते ही नहीं, दोनों समान ही है, वो कभी नहीं माने, वो कभी नहीं जाए, भगवान को मान लो, भगवान खुश हो जाएंगे। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मई पश्यति, तो सर्व को देख भगवान को देखता हो, सर्वच मई पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र, तो सर्व तो भिकारी है, भगवान निर्विकार है। सर्व तो भिकारी हरदम, और वो निर्विकारी, तो भगवान जो सिद्ध हुए, यो माम पश्यति पश्यति, सिद्ध भगवान हुए सब जगह, सर्व तो सिद्ध होता नहीं, सर्व रहता था है। यो माम पश्यत सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति सर्वत्र, सर्व तो रहता नहीं, भगवान बहता नहीं, भगवान बहता नहीं है, रहता नहीं, और सहसारी बहता है, भगवान रहता है, एक तो रहता है एक बहता है, उसका क्या संबंध भाई, एक रहता है एक बहता है, संबंध अनंत संबंध मान ले, मान ले संबंध तो हुआ नहीं, होगा ही नहीं, संबंध हुआ ही नहीं, तेरे मान लेता है अपना भ्रम कर लेता है, तो गलती होती है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है, शरीर का संसार के साथ संबंध है, तो संसार की सेवा करो, शरीर से अपने को जो भगवान में प्रहलाद जी महाराज कर दिया जो गाँव अपने तो भगवान में लग जाओ, शरीर संसारी सेवा में लग जाओ, संसार की वस्तु संसार को दे दो, भगवान की वस्तु भगवान को दे दो, जय राम जी आनंद जाएगा। कैसी बड़ी बात, मैं हूँ हूँ भगवान में और मैं संसार में, अहंकार की भिन्ना बल दृढ़ता, मैं हूँ भगवान में और मैं संसार में, कैसी बोझ की बात है। सदा सदा सदा सदा परमात्मा में, सदा परमात्मा में रहता हुआ भी शरीर में रहता मानता, शरीर में हूँ, शरीर में कैसे रहते, शरीर तो बहता है, तू रहता है, बेहतर रहते कैसे बने, बेहतर रहते कैसे, तो संबंध तो रहता का रहते के साथ संबंध, बेहतर का बेहतर के साथ संबंध, शरीर का शरीर साथ संबंध, आपका परमात्मा का संबंध, अपना परमात्मा परमात्मा का, अपने संसार शरीर संसार का, संसार शरीर का एकता है। इस बात भगवान हमारे में है, हमारे है, अपने में है, रवि है, सर्वसमर्थ है, अद्वितीय है, अलौकिक है, विलक्षण है, परम दयालु है, परम सुहृद है, सर्वसमर्थ है, वो हमारे हैं। राजा महाराज को मिल जाए, शेठ भी हमारे कहते राजी होता है, सर्वसमर्थ परमात्मा हमारे, हम परमात्मा में है, हम मामूली घर के नहीं है, बड़े घर वाले के हैं भगवान, हम भगवान के, भगवान हमारे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति, तस्य अहं न प्रणश्यामि, मैं उसे अदृश्य नहीं होता, वो मेरे से अदृश्य नहीं होता, देखते ही नहीं भगवान को, देखते ही संसार को, संसार को देख, अरे सब जगह संसार नहीं, संसार तो मिट रहा है, अरे भगवान टिक रहे हैं, संसार मिट रहा है, भगवान टिक रहे हैं, भगवान के साथ हमारा समूह, शरीर का संसार के साथ समूह, इस संसार की सेवा में लगा दो, अगर अपने भगवान में लगा दो, काम हो जाने आज। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 9 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।